أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وحديثه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. ديموي تيري بي تودي السلم المناورق. المناورق ولا المراونق ياري كل جوه باخنا. عبد الرحمن الأخضري موكو تالي بجم جوال منطق مانم تيري بي تامبلي رك جوال منطق تيري بي تامبلي منطق نك آجوانا téelu am jangam manam aaju wona téelu ndax limu jëm ci xalaatu tax té dañ ko gis sax bo duggé ci biir bismillah alhamdu khayti jant yépp lillahi ak nek dañel yalla annasi yalla mi nga xamné khat akhraja genné ni nataa'ijul fikri ngir tay xalaat li arbaabil hijaay ni waram xali ngi sant yalla mi nga xamni mo moy borom xel yi ñu xalaat ba lañu xalaat ay ndariñ bi ci juddoo ñu mëna tak wa hatta te musibbi han hum walis ñoom min samaa'il haqli ci asamaan saamum xel kulla hijaabin lepp ki raay min sahaabil jahli ci niir waa moom reera borom moomay borom xalaat yi reer ku leen war a muur seeni xol ba teeleena xam rek yàlla dindi leen ko ba nga xam ne ñoom xam nañ bu baax a baax ndax yàlla moo dindi kiraayu réer la nekk ca seen i ñun ñu waroon a muur ba teeleena xam yàlla dina ko dindi moo tax xata badat ba feeñ lahum ñeel leen chumosul maarifati janti xam-xam nga xam ne ra aw gis nañu muxaddaraatiha yu ñu suturaalam mun kashifatam mi aju muriko ne yàlla gi dina leen bépp kiraay bañ nañ gis bu baax a baax nga xam ne xam-xam bu fekkoon ne jant la ay jant la xam ne jant yee neene tëll ñoom ñu jàkkaarloo moom dara umpu leen ca naxmadu foo dana ñu ko sant moom yàlla jàlla màgg na xalal inaami ci xéewlu ga bi ni amatil imaani ci xéewalu gëm wal islaami ak islaam ñu ngi koy sant moom nu xéewalu gëm xéewal gën a màgg man mooy yàlla mi nga xam ne xassanaa jagleel nanu di xayri man ci ngën ji ko nga xam ne xat ursi la yoon yëf na ko waxayri man tey ngën ji koo xam ne xaasalaq na almaqaamaati daraja ya alxulaa yi gën a kawe muhammadin te mooy mohammad sayidi kulli muqtafa mi sangub képp ku ñuy xewtu ku ñu topp alarabi yi mi kojub arab alhaachimi yi mi kojub haachim almustapha bari duñ tànn salla yàlla dooli tedd nga allahu yàlla xaalihi ci moom maa daama li fekk sax na alhijaa xel ma yaxoodu di xuus lujajal ay lëgg min bahril mahaani ci géeju maanaay dal na yàlla soxal ci moom salaatu salaam li fee nga xam ne xel mi ngi jànkuwanteeg maxnaa yi jafe yi mel ne koy xuus ci géej ci nu muy jafe ñi li fekk xel a ngi def loolu wala ne ko li ñuy wax ci xalaat la jëm ak xel yàlla li fee looloo nga yam yàlla yàlla soxal salaatu salaam ci yonente bi wa aalihi ak ñoom ko sahabi ak i sahabaam zawil huda ña di waroon njub man ña nga xam ne shubbi foo nuróoneef na leen di am jumin ak i bidiw fil ihtidaa yi ci gindiko yal na ko yàlla saxaral salaatu salaam moom ci boppam ñooñoom ak ay sahabaam ñoom ñu waxan ci ñoom ne ashaabi kan nu jóoni bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum sama sahaaba yi ñu ngi leen ne bidiw ku ngeen roy ci ñoom dal di jindiko dal di jëfa wa baaxdu gannaaw bi nag fal mantiqu xamal ne nag xam-xamu mantiq lil jëna nisbatuhu ak askanam li janaani jëm ci xol kan naxwi mi ngi mel ne askanu naxu liñ lisaani jëm ci lànne maanaam xamu xam-xamu mantiq day defar sa xalaat xalaat yi jub ba doo ci juum ni nga xam ne moom la naxu di dimbalee soxlaam ni ba doo juum ci ni ngay composé baat yi mu jub xocc noonu la mantiq di gindee ba xalaat yi tam nga xam ne ci yee jub ak yee dëng ak boo xalaatee ba àggal ñoo koy tegalee ci baat ba mu jub bokk ko jàng du ko jàpp nu bokkutal la nga bëggan wax waaw loolu noonu la mantiq di def manam dal ni nga xamni mom la nexuy defari ay lamine ba do djum ci doy wax baal yi non la man tax defari xalaat ba do djum ci xalaat yi wa tax mu ne fa ya asimu tammi musal al afkar xalaat ya an ghayr qata wa li sirri njumte wa yakshif tammi wunni al khitam murayba an daqiqil fahmi wa li saji sawi deggu ta man tax dalay won tak tak yi nga xamne ci ngay jaar ba bo di xalaat dalay juk da nga xamne xalaat bu ñoomte ak bu ñoomte kon fa haka jappal min usulihi ci ay ciosanam khawahidam ay tak tak tajima ko yoy da nga boole fawaidam ay njariñ min funoonihi ci ay bangasam ñu xam xam lu xam xam la bu yaatu waye nak na la ci jox ay tak tak yo xamne man nga ci tambale jëm ci ko sammaytuhu tuddinako bisulami ci ab kerkaran ab escalier wala abras al munawraqi badi buñ tarul al munawraqi ci jital nongi wala al murawnaqi ci jital ragi rawnaq nak lañu gëna ñeen ci jital ragi waye talif ka bi mom lañu gis mu dund ko mel non la jital al munawraqi badi buñ rafetal yur khadif yi yewi bi ci escalier bo sama'u hilmil mantiqi asmanus qamqam mantiq ba japp xam xam man tax ni asama nga nakare yek bu tuddi talif ni nak escalier ba nga xamne ci ngay yegi kon jëm ci wa arjo ma nga yakkar allah yalla ay yakone mu nek khalisam di aji sel li wacc yi ngir ñeel jëmum ak karim ji aji tedd laysa khalisam te do aji wañiko ene yalla nako yalla def mu sel te baña mank ci jëm rek an yakoon ak mu nek nafi handi aji jarin lil mubtadi ñel aji tambali ja ene ko xamni ki day doora tambali walu mantiq ma ngi ñaan yalla yalla defal ko tere bi di jarin ci mom nga xamni yahtadi dana gindiko bi ci mom ilal mutawalati jëm ci tere yi ñu guddal tambali kay rek la way dana ci mëna yéggen jëm ci ci kaw faslun di ab dogla ci jawasil istikhali ci dagal mu soxla wo bi ci mom manam dog bi da ci wax nak bala jangale jëm ni man tax ci bopam baxam ndax xam xam la buy sañal jang wala sañe su ko jang wala ñu jëk wax dagan na ndax ngay tiwo ko xam wala dagan na wal khulfu te ga ci jawasil istikhali ci dagal mu soxla wo ba bi ci mom ala salasati nek na ci ñet aqwalin ay wax aqwalin badal ci talasati neena ndax nak sañ nga ko jëfëndiko mutlaqan am sañ nga ko jëfëndiko mutlaqan muy ñaar am bu mëne ni nga sañ ko bu mëne ni do ko sañ am na yetti wax ndax sañ nga ko jang wala sañ nga ko topato dal sañ nga ko jang am na yetti wax ابن الصلاح ابن الصلاح والنواوي اك النواوي حرم ارامل نكو نون لا مانام ابن الصلاح اك النواوي دانيو ارامل كو جانغ منطق دا واخني دوكو جانغي دا لا يوبو سي خلات فيلسوفي تي نيوم سين خلات دا باري لول مو سورينتي ديني كون نيوم دين كون لي غنا وور موي دنجكو جانغ نينكو ارامل وقال وخول او نيت ni yam bax yi dana yalla kay ay yo alama budé xam ko am ci seen bokki borom xam xam yi ni ni su ko ñak jang ni su ko ñak jang ndax ci lu suuf yi man ci ni san ci kaw ñu gëm fa war na am ci julit ni ñu xamni buñu déggé lantu yi mën ko tontu tontu lo xamni xel dana ko nangu kon nak ni su ko ñak jang ñu dañ ko ay ni kenn wër ko jang ni mën ta ñak fa war na am ni ko jang ci xam xam bu ñu la bokku والقولة وحجنك المشهورة جدد يسيون الصحيحة جدد جواسه مي أدغن لكامل القريحة نيال أجمة خل ممارس السنة في أجي جانكون تيب أديس والكتاب القرآن ليهتدي لن مجند كو به جمان لسوا بجم تجد وحدنا خمنا مو سيوت وردال مو فكين دال ستوحيد مطنع خمجنا خم توحيد وغرنا بغا خم لتجن ديوم lu mëna dik jëlé la ci la nga nekkon du yomb waaw jang alquran jang hadith sa gëm deugër na ba nga xamne mom lay lu jekki jekk fa bi la yombut waaw ñu kon dal koku mom ku na ñoon mëna jang lu baax mantiq dina ko dimbali sax bu soobu yalla ñu ci loolu mu nekk ku gëna yok xalaatam sax bu mu rafet bu xamone day gëna rafet rek lo xolé salaad nak dana wone ni wa alam anna hilmal mantiqi qisman ahaduhuma ma huwa khalin عن ضلالات الفلاسفة المكفرة كالمذكور في هذا المتن ومختصر السنوسي وإيسا جوجي ومختصر ابن عرفة وتأليف الكتابي والخوانجي والسعدي وغيرهم من المتأخرين معنى مخام خام منطق دفع دفع ناري خاج دفع وعلى قوة خامنا ودفع سيدوج دليد ملرك نغي خلاتي بمسل وعي أمو درج إلا يقل خلاتي falasifa yi nga xamni ku top seen xalaat yi ñobul ci kefer amu ci dara ñene li seen jitali fi neena ci yoonu bokk amu dara la ci yaqal wala la ci asana sif ba la ci ibn arafata talif yo wax muhtasab arafa ak ñu dem non wa hadha alqism la khilaf fi jawaz alistighal bihi koku wala mom yep ma ci mën nga ko jang بل هو فرض كفاية على أهل كل إقليم. رسول بنك تأجل نك ورنا فعل مكتئب وبوق وعلى بخمكو نخ من أتون بفلاسي في جلني يقل جلني كسيني خلاتك سيو جمعهم والثاني من ما ليس خالصا عن تلك الدلالات كالمذكور في كتب المتقدمين هذا جلس من ما يدون خمني أمبنا أي خلاتي جانكو تيو خمني يولو نيك جانكو amna ko meuna jang to ko yobale amna ko xam ko jang xeynu yobale ko wa hadha alqism nak huwa alladhi fihi alkhilaf alladhi ashara ilayhi an-nabi xal bobu nak ci la wote ni wax ci dagal na jang ko la dagal na jang ko to wax ni ku xelam deugar mom te gamu mat te ma xam alquran ali subah man nako gogu wal ci la wote ni kon nak anwaahul hilmi li moy xeyti xam xam alhadith bi ajrasu الحلم القديم دفع موي خم خم يالا الحلم الحادث ام موي خم خم مديف خم خم يالا و يونو كين نيكو جا ني جا كون نك الحلم الحادث خم خم مديف كون تي لا نيو جام ادراك مفرد خم مفرد حلم خميف نكو تصورا موي تصور manam bo xamé len képp yam ja té xamono ben rapport am ak lenen lolu mo tuddu tasawur yaa manam so xamé soufus kessé soufus sim dëkk ci kaw kaw rek yalla bayyi ñu fi nga xam rek al ardu yam ci su boba tasawur lañ koy tuddé so xamé al kurawiyatu ak nekk lu melni bal képp yam ci waye xamu ne genn jotté nak soofu suba tay nonu tasawur lay tuddu sunne nak al ardu kurawiyatun da ñu ne ash-shamsu talihatun nga xamne legi japp nga ne melawo gi bal soofu ko def fenk bi jant bi ko def nak legi yaar nga xam legi xamu to len da nga xam soofu xamne ne bal la mel da nga xam jant bi xamne jant bi da fenk boole ci suba ba legi xamu to len ñu sa yo xamé lem yam ci dal ñoy xamal ni du boba lan la tasawur la tuddu so xamé askan dara jëme ci loolu nak rapport bu am ñoom ñaar nak ñoo da ngeen turu yow moy wa dar ku nisbati jotuk askan wusi ma mandur da lex nako bi tasdiqin ci tasdiq waaw manam su fekke xam nga ni li ci leela aju ji waaw ñu bo xamoon sayyidul sayyid kep yam ci tasawur la so xamone qaim aji taxaw kep yam ci xamone jotay ñu dañu ñoom ñaar patay lo tasawur la waye so xamé ni sayyidul qaim sayyid mo def taxaway bi askan nga taxaway bi jëm ci sayyid lolu moy lolu moy tasdiq tasdiq ñu koy tuddé wa qaddim nga jital al awwal aji jëk ja indal wadhi fatarga manam bo dé bindo bo dé jango bo dé jangalé ci yam mom lenn nga wara ndik yitté wo bagal xamuk lenn manam bo dé jang benn baat ndo wara ndik xam ba nopi manam do fekkon tay al ardu kurawiyatun wala ash-shamsu tanihatun wala sayrun qa'imun wala hilmun nahwi mufidun ay dama non la wara ndiko xol don baad bi ndiko yam boy le bindu ma ngora ndiko bind boy jang ma ngora ndiko jang xam na ministe da non boy di jang la it non manam lem dal mo ngora ndiko yitu wo mo xam ni ngay bind mo xam ni ngay jang mo xam ni ngay jangale ay fil kitabati aw fi ta'limi aw fi ta'al aw nahwi salik ba fi ñu lay jàngale sax dañ leen njëkk a xamal benn baat ba nga ràññee ko ñu doon laa wax ne bokk boole morom baatam ba nekk murakkab moo tax mu ne li am ne xool naka moom muqaddamun lu ñu jiital la di tab yi ci jikko maanaam daa jiitu jiit goo xam ne suñu su ko bañ waaw moo tax lenn ngay njëkk a xam ñëkk door a xam rapport ak lee booy bind moom ngay njëkk a bind door a bind lam àndal moom moom lenn booy jàngale noonu mën laa fexe ba jiitaloo lenn doora jang doora jall ci lam del faaw rek mufrat mu wara jitu borom salaabi anna fi wa hadhihi anwaahu taqaddumi almanzumatu fi qawli ba'dihim wa khamsatu anwaahi taqaddumi ya fata yuqarribuha baytun min ash-shi'ri wa'tarif taqaddumu tathhim wa az-zamani wa'ilatin wa rubbatin aydan wa taqaddumu lish-sharaf manam xeyti jitu li taxa jitu juroom la yene bay di yobbu nako moy taqaddumu tathhim taqaddumu tathhim mom jitu gu mën ta ñak moy limene kal wahidi bin nisbati lisnayni jitu gi lenn jitu ñaar mom taqaddumu tathhim la tabi'in la xeyis ko gal te ko ñu xam nako wa tsani ka taqaddumu abi hal al ibni moy taqaddumu zaman jitu gi bay jitu dom bi ci jangana la والثالث كحركة الأصبع بالنسبة لحركة الخاتم ويتقدم العلة معنى من حل سبب جيت ومعلوم لم سبب ينغتو بارام جيتو ينغتو جارام ورتبة أيضا معنى تقدم رتبة وي ورابه كتقدم الإمام على المأمون كوكو جيتو درجة والتقدم للشرف وي كالحالي ka taqaddumin halini halal jahili koku jitu tedd na la wan nazari nazari ma moy lepp lo xamne ihtaj aajo wona di taamul jëm ci satantal wa khayruhu ludi mom nak wo mom ad daruri yu moy daruri al jali je ci peng manam da wax ni nak mo xam mufrad la mo xam manam mo xam tasawur la xam len wala tasdiqu la xam li namu jappante ak le dum ci man doon neena benn muy nazariyu te nazariyu mooy loo xam ne aajo wa setantal njëkk door ko xam wala boog mu nekk daroori yi daroori yi mooy loo xam ne aajo wu setantal yow mën naa xam pi saaso saaso wa maa la nga xam ne wursi la jot li goof ne bihii ci moom illaa tasawurin jëm ci tasawur yu duha def na ko woohe di xawlim ci wax shaarihin ji aj leeral fal tattahil na nga góorgóorlu wala li nga torox la da wax ni léegi na ngay def ba xam lenn rek niki boo gisoon al insaan baat boobu na ngay xamee ni al insaan mooy nit wala boo gisoon al asad na ngay xamee ni al asad baat boobu gayne lay firi la la koy xamal moom la ñu tuddee al xawlu ashaaru la lay xamal boobu baat moom la ñu tuddee al xawlu ashaaru maanaam nañ ko gis ci kanam tuuti naka lañu xamlee dara wa maa la nga xam ne tuur ci la jotli ko wax ne bii ci moom di tasdiqin jëm ci tasdiq yorafu def na ko xame di xujjatin ci aw lay indil xuqala ko way xel ñu maanaam ne lii ñii la demanteeg lii te loolu mooy tasdiq loolu la koy xamal moom aw lay lay doon woo xam ne desu ko mën a toppale mu misaale ko ka xawli ko fil istidlali ala ann al aalama xaadisun maanaam boo bëggoon a tegtaloo ci ne monde bi dafa sosu dañuy wax al aalamu yataxayyar wa kullu mutaxayyirin xaadis ah kon dal nga ci xame ne al aalamu xaadis da nga ne monde bi day soppiku te lépp loo gis muy soppiku xamal ne lu sosu la kon li muy jur rek mooy al aalamu xaadis nga xam ne dina ko xamal mooy loolu ñuy wax rek soppiku monde bi luñu jàkkaar loolu la te marché nañ ci ne loo gis mu koy def rek am na fu mu doore kon dégg nañ ci ne kon al aalamu xaadis loolu aw lay moo la ko xamal waaw manam li nga xamni al halamu yataghayyar li nga xamni al halamu hadith moy lay nga gis mo la ko won way bala no jall ci jëmmi téré bi ci bopam ñu no jël téré balé joxé ci ay leral yo xamna tax bo jall ci biir mu doon ci limal lool téré bi moy mabadi'u hilmil mantiq يدرسه بقصد استخلاص القوانين التي يجب أن تتوفر في التفكير السليم أنا عم دي اتي دي خلات نت تجلو جلومي وان لتك تك دي لخمي ميتخ خلات دور سيال واضحا في اعتباره في نفس الوقت الاهتمام باللغة أداة التعبير عن هذا الفكر manam da lay wan ni xalaat wara jube ba nopi boole walé ci tam walu lang walu waxé ndax xam nga waxé ni mom moy leral la nga xalaat yuhaddidu mafhuma kulli nafyi wa ma'na kulli tarkibi wa yuwaddihu al-halaqata bayna al-alfaz wa yadahu ash-shuruta lit-ta'lif baynaha manam bar bu nek da lay wax lamu doon ak no ci dégé ak bo boole baat yi dañ and ni nga wara demé wax la itam digënté baatu morom ma leen jotalé ak bo leen dé boone ni nga ñu wara boone loolu lu ci am solo wala hal fahmana li mawdhu'il mantiqi ala hadha al asas ay yufassir lana as-sirra fi tasmiyatihi bi hadha al ism neena loolu war nga ci xamé lu tax ñu woyé ko mantiq secret bi tax ñu woyé ko mantiq sélu nga né légui li nga xalaat dang koy jëndi wax ko xamni légui wax moy léral la nga xalaat boko bayyi won ci bir waxoko di su ko xam wa kon xam nga ni légui mantiq wax wala awlami xam nga jégué na xalaat di lol ndax la nga xalaat dañu mujj wax ko fa kalimatu mantiq mushtaqatun min an-nutq bi mahna at-tafkir manam baatu mantiq ñu ngi bayyi ko anut ko di fi wax anut ko ni ko di wax rek way xalaat lañ ci jëm wa qad intada al-falasifatu على تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق إشارة إلى أن التفكير أو النطق هو الصفة الجوهرية التي تميز بها الإنسان كنوع من أنواع الحيوان عن غيره من الأنواع الأخرى المنتمية إلى هذا الجنس معنى ملك بوجان في جتيرين من دي خبلين الدنيوخ الإنسان حيوان ناطق ndax am natix ci dum ci mëna wax ci lamiñum rek ndax bu dul lol ko ak lu mënta wax du nit waye natix bi nakhna mu fakir rek lañ ci djoglu wala mu tafakir ñu wone nit hayawan la liko xajale ak xéti hayawan ci dess nak moy rek xalaat bi mëna xalaat yalla may ko mom dong la yalla may ci mbolen hayawanati walu xalaat kon lolu moy likoy ragal ne wayastahdisu alqawanin allati tahkumu alfikra في سعيه المتواصل نحو بلوغ الحقيقه داي جيما ген لوا ييغا خاامني لي موي اتي سا خلات با اولي كو تي يون باغا اغي تي دغ دغ ولا تخانا جوكو ولما كانت الحقيقه تعني النتائج الصادقه التي تعبر عن طبيعه الاشياء تعبيرا دقيقا فان هدف التفكير المنطقي هو الوصول الى هذه النتائج yena manam kuy xalaat ku ne mom deug deug lool rek ni soxla deug deug lool nga xamni mom len lu nek amna lu doon mom boko xamni boko xamut fexi xam deug deug lool dañ ko wax leneen nak lool dong la ni soxla wala qad ittadaha anna thammata tariqan wahidan yuwassilu ilayha la ni xene yuwassilu ilayha wa huwa tariqul barhanati wat tabli yena wel yon dong ci nga mëna xamni li deug deug la tudu tudu jaa natta natali woko moy lay wo xamne loko topal topal du top amal imanu bi sidq qadiyatin ma bi ghayri hadha at-tariq wa huwa la yamuttu ila at-tafkir al-mantiqi bi sila manam lo jek jek gem te munoko layal lay wudu top lolum gem manes nako jek jek def waye la nga xamne dal lolu deug deug na lu natta dañ ko moy day am lay woko tek ولعلك تتساءل الآن ما هي تلك القواعد التي يجب أن نلتزم بها في تفكيرنا من خيمة الله جواه تك تك يمي وحلي أغريغل يلخم لي بمدي خلات مملا ورسام بلمي خلات جبت مبنجوم يلا إن هذه القواعد تسمى قوانين الفكر يلا تك تك يوري دنكو تبه قوانين الفكر وهي قوانين بديهية عامة نستخدمها كثيرا في حياتنا اليومية دون أن نلتفت إليها لفرط بساطتها ما خمنا رجل خلادي ما يخني في طول أي رجل لا يخمن تبدأ لا نخي خم في ساسة بس بناك نخي جهل كوتي بيرس مي وحق سمي جهل نتي وعي سامبل جيم سامبل يبوب يتحنا دي فين صح ده ولكنها ما هذا تمثل الدهامات الأولى لكل تفكير سليم في أي ميدان من ميادين المعرفة من ندخم نيمي سامبل سامبل بان ياكاني دارا داي مبولم خلات بو غيس بو جوب تي مبولم خيت دوميني خام خامي في دون لا تيغو تي نيو تي نيو لي وسنو جيزوها لك فيما يلي ني نك مو ني بغا غاتال لا ديك قوانين الفكر من نون لو قيل لك ان السبورة هي السبورة وانها لا يمكن ان تكون سوداء وغير سوداء في نفس الوقت بل يجب أن تكون أحد أمرين إما سوداء أو لا سوداء فإنك بلا شك سترد على محدثك بأن هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى نقاش معنى بل نجلوان تبل بي أبتبل دون ولا من دون من تدون لنا في ساسي ساسمون في وقت ويني وخيمون بندينيون دامبينيون ko mu nak dembu da ñu ñoon tay nga soppi ko waye ci seen sa rek mom muntu boole yaar yépp day ñu rek ndaw ba ñu wax mu ne bu leen di waxon lolu ne leen di tableau dong lu mëna doon mu la fexé ba muy leneen ne la itam ci seen sa mom ben day ñu ba mu def leneen waay mu waaw ben mu ñu rek ba mu ñu bu dé ci seen sa ni dum ni waxal lolou ko waxne kat lolou kay mom xolo ci wax jëm wax lolou koy xamna defene mom lolou nekk jekk discuter nga daw wal waqihu anna kull ibaratin min tilka al ibarat al thalath tu'abbiru an qanunin min qawanin al fikr ndax am fu ton yett wax yoy nga gis yep len lu ci nek amna lu muy tektale len lu ci nek manam regal la ci walu xalat فالعبارة الأولى تحكم بأن الشيء هو ذات نفسه وهو ما يعرف بقانون الذاتية واخدو نكتب دري وانا لليجي درموم لم دون دون لم دون من لا فخي فخي با من لنين انتونا لين درن بكو جابت لين مولي بنا قاو جنو لوجي خلات وارن جكي موين بير منك نخامك بخام لم دون جك waye soko tudde soko jappé ñu bokk tan lam doon ak deug deugum rek fa lañ doon tay tambalé wal hibaratu at-taniyatu tuqarriru anna ash-shay'a al-wahida la yumkinu an yakuna hala halin wa naqidha fi nafs al-waqt waxu ñaar bi ne mëne won la yumkin wa an inna as-saburata la yumkinu an takuna sawda'a wa ghayra sawda'a fi nafs al-waqt gëna di nga xasse xamné li li la len rek muntu melewon ñaari safan ci yenn jamm koku mo waxu ni ñaaral moy ñaari safan day mel ni mbaam mel ni way muntu bo yaar yep ci yenn jamm wa hadha huwa qanun hadam at-tanaqub koku mo ni tudde hadam at-tanaqub amal hibaratu at-thalisa tatufidu wujuba an yattasifa ash-shay'u imma bi sifatin aw bi naqidiha wala thalisa li hatayn sifatayn kon tableau bi tableau dong la mëna doon ben mu ñu ndaw ba ñu way faaw mu def ci lén boole ci ñu ñett yu bokku wa hadha al-qanun yu'rafu bi qanun at-thalis al-marfu da ngeen ko tuddé at-thalis al-marfu ana ko tekkali wat ben ben fa qawanin al-fikri idan salasa kon mën nga ni ñett la hiya qanun al-dhatiyya wa yusamma aidan bi qanun al-huwiyya aw al-shay'iyyati al-wahida القانون هذا من التناقض القانون الثالث المرفوع ويسمى ايضا بقانون استبحاد الحد الاوسط manam digënté mëntam ben li mbala rek mo tax ñu koy wax asalis al marfu qanun asalis marfu ba qanun istibhad al hadd al awsat ci di lool qanun al dhatiyya wa ya'ni hadha al qanun kama araftu